Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś wtorek, 7 grudnia, jest 13. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Pandemia pokazała siłę internetu, mówił podczas otwarcia cyfrowego szczytu w Katowicach sekretarz generalny ONZ. Za chwilę relacja naszej reporterki. W ocenie Straży Granicznej to nie koniec kryzysu migracyjnego i prób przekraczania granicy może być więcej. Do zbiorów na Wawelu wrócił zaginiony podczas wojny obraz Leona Wyczółkowskiego. Pandemia uwypukliła zmieniającą życie siłę internetu, powiedział w wystąpieniu online sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, zwracając się do uczestników szczytu cyfrowego ONZ w Katowicach. Wydarzenie otworzyli też prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Na miejscu jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, o czym polscy przywódcy mówili w swoich przemówieniach inauguracyjnych? Prezydent w wystąpieniu online zwrócił uwagę, że gdyby nie było internetu, to uczestnicy szczytu nie mogliby się spotkać w tak licznym gronie. Część z nich bierze udział w wydarzeniu właśnie przez internet. Wszyscy żyjemy w świecie cyfrowym, ale jednocześnie żyjemy w czasach ogromnych wyzwań, które wpływają na nasze życie. To dlatego wszyscy potrzebujemy takiego środowiska, które może być bezpieczne, neutralne, które bazuje na wzajemnym zaufaniu. I tylko od nas, od globalnej społeczności zależy to, jak ukształtujemy tę przestrzeń. Prezydent podkreślił, że transformacja cyfrowa jest konieczna, ale społeczność globalna musi wspólnie wypracować kierunki tej transformacji. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że w czasie pandemii technologia cyfrowa uratowała wiele istnień ludzkich, ale jednocześnie, jak podkreślił, ta sama technologia jest wykorzystywana przez niektórych jako broń, na przykład podczas ataków hakerskich. I dlatego mało jest ważniejszych spraw jak ta, aby dzisiaj na forum Narodów Zjednoczonych, Organizacji Narodów Zjednoczonych wypracować wspólne rozwiązania w zakresie zarządzania internetem. W szczycie bierze udział ponad 5 tysięcy uczestników z całego świata, w tym przedstawiciele rządów, organizacji międzynarodowych, świata biznesu, nauki i NGO-sów. Mówiła Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Dwie kilkudziesięcioosobowe grupy migrantów próbowały wieczorem i nad ranem nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Do obu tych zdarzeń doszło w pobliżu miejscowości Czeremcha. Polskie służby są przygotowane na to, że to nie koniec kryzysu migracyjnego i prób przekraczania granicy może być więcej, mówi rzecznik Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska. Presja migracyjna jest sztucznie sterowana i w każdej chwili znowu może być tych migrantów więcej. My zakładamy wszelkie scenariusze, więc również takie, że będą to bardzo duże grupy. Na pewno strona białoruska jest zdeterminowana, na pewno po stronie białoruskiej jest jeszcze bardzo dużo cudzoziemców. Szacujemy, że nawet do 10 tysięcy i na pewno będą próbowała strona białoruska wypchać te osoby na stronę polską. Tymczasem ponad dobę, bo 32 godziny czekają kierowcy na wjazd do kraju przez polsko-białoruskie przejście w Koroszczynie. W kolejce stoi około 1300 ciężarówek. Prawdopodobnie doszło do skumulowania ruchu po stronie białoruskiej. W dużej mierze są to powroty tirów, które ostatnio były odprawiane z Polski, mówi Marzena Siemieniuk z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Znaczna część ciężarówek odprawianych na przejściu Koroszczyn-Kozłowicze to ciężarówki, które w normalnych warunkach przekraczałyby granicę w Kuźnicy. Od 9 listopada to przejście jest zamknięte i w związku z tym cały ruch towarowy z Białorusią odbywa się teraz na dwóch przejściach granicznych, właśnie na przejściu w Koroszczynie i na przejściu Bobrownika w województwie podlaskim. Od godziny 7 do 10 przy wjeździe do Polski w Koroszczynie odprawiono ponad 130 ciężarówek. W drugą stronę jest niewielka, około godzinna kolejka. Więcej informacji na temat sytuacji na drogach znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. Zaginiony w czasie wojny obraz Leona Wyczółkowskiego, góralka, wiejska dziewczyna w żółtej chuście z 1900 roku, dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wrócił do swoich macierzystych zbiorów na Wawelu. To kolejna strata wojenna, która wraca do polskich kolekcji, powiedział podczas uroczystości wicepremier Piotr Gliński. Dzięki pracy moich współpracowników z Wydziału Strat Wojennych od przyszłego miesiąca, mogę powiedzieć, z nowego Departamentu Restytucji Dzieł Kultury. Przekształcamy Wydział w Departament, ponieważ pracy jest bardzo dużo. Pan premier zdecydował o tym, żebyśmy mogli wzmocnić się także osobowo i profesjonalnie w tym dziele odzyskiwania, odnajdywania dzieł utraconych.

i do obiegu pokarmowego. Na razie jedynymi inicjatywami, które chcą z tym walczyć, zmienić sytuację na lepsze, są niestety te oddolne. Zapis ten, jak łatwo się domyślić, de facto nic nie zmienił, bowiem działanie dla wygody lub zysku producenta jest bardzo trudne do udowodnienia. To kiedy powiemy bye-bye mikroplastiki? Mam nadzieję, że już niedługo, chyba że przestaniemy tuszu do rzęs zapewniającego wydłużenie rzęs używać albo cieni do powiek, które nabłyszczają, bo mają mikroplastik w sobie. Decyzja należy do ciebie. 21 minut po 13. Gramy dalej. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, a brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, głupią matkę masz. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, i jutro, gdy obudzisz się, poczujesz swą w nocniku dłoń. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, Vadis Domine. Do Rzymu była odpowiedź i panowie wtedy oczywiście, bo to i Quo Vadis nam się kojarzy i pierwowzór oczywiście i to pytanie zadane na Via Appia. Wiemy dokąd zmierzało, jaka była odpowiedź, natomiast ja państwa zaproszę na taką średniowieczną drogę, na taką wyprawę wraz z naszym gościem już za chwilę w Trójce do Trzeciej. Nie będzie to jednak Via Appia, a Via Marchionis. Gdzie ją odkryto? Proszę zgadnąć, w Borach Tucholskich, tak, na dnie jeziora. Brzmi jak scenariusz na bardzo dobry, tajemniczy film. Czy to thriller, czy dramat, czy film obyczajowy, o tym już za chwilę z naszym gościem. 25 minut po 13, a 227 trójek to nasz numer telefonu, państwo wiedzą. Jak tam sprawdzają się prezenty wczoraj znalezione pod poduszką? Praktyczne były, czy raczej symboliczne, albo żadnych? Looking out for love in the night so still. Oh, I build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You said that you love me, and always will. Oh, you beg me to keep you in that house on the hill. Looking out for love. Big, big love. Gość w Trójce do Trzeciej, profesor Michał Słowiński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o historii średniowiecznej drogi Via Marchionis, która jest ukryta w jeziorze. Brzmi to jak faktycznie początek dobrego filmu. Natomiast proszę taką refleksję mi wybaczyć na początek, bo artykuł na ten temat przeczytałem na portalu Archeologia, magazyn popularno-naukowy Archeologia Żywa. Ta żywa się nie kojarzy, ten przymiotnik żywy z archeologią na początku, ale rozumiem, że to błąd i to, co robicie panowie, te odkrycia, jednak mają znamiona pewnej sensacji i pobudzają do życia i pracy. Czyli archeologia nie jest martwa, gdzieś tam daleko odłożona w czasie i przestrzeni, tylko może być ekscytującym zajęciem. Pewnie się pan zgodzi, panie profesorze, takie pytanie zadałem za długie trochę i mądre. Oczywiście, to jest, nie jestem archeologiem, jestem geografem, paleokologiem, ale współpracuję z historykami, z archeologami właśnie dlatego, żeby razem odkrywać nowe nie zarazem sensacyjne właśnie odkrycia i tak. No to teraz powiem tak, słowa klucza, panie, poproszę, profesorze, powiążę. Bory Tucholskie, geoarcheologia, handel jezioro, jezioro Czechowskie, paleośrodowisko, pomorskie, zmiany klimatu, zmiany klimatyczne, droga, via po łacinie Marchionis. Tak, no to zacznijmy od via Marchionis. Jest to średniowieczna droga, która łączyła Branderburgię z państwem krzyżackim, z Malborkiem. Przebieg drogi nie jest do końca ustalony. On oczywiście łączył poszczególne ważne miasta ówczesnej średniowiecznej Europy Centralnej i pomiędzy tymi miastami ta, jak to droga w tamtym okresie Niednica, pewnie zmieniała swoje miejsca w zależności od pory roku, ale przecinała, co dla nas ważne, przecinała zlewnie jeziora Czechowskiego, o którym pan wspomniał, które zlokalizowane jest w północnej części Borów Tucholskich. I ta właśnie zlewnia i to jezioro jest czymś niesamowitym, ponieważ występujące w tym jeziorze, na dnie jeziora osady są laminowane. Znaczy to tyle, że tak jak możemy to porównać ze słojami drzew, każdy z nas widział wcześniej te drzewo i w szkole podstawowej uczą nas, że każdy przyrost, każdy rok możemy sobie policzyć, ponieważ są widoczne nam słoje. I w bardzo podobny sposób osady w jeziorze Czechowskim się nam odkładają. Każdy rok widzimy poprzez mikroskopy jako pojedyncza barwa składająca się z jaśniejszej barwy letniej i ciemniejszej z okresu jesienno-zimowego. No ale jak tak, panie profesorze, drogę się odkrywa? Przecież jeszcze woda, no mówię, brzmi to tak niewiarygodnie i niesamowicie i kosmicznie, że zastanawiam się, od czego zacząć. Jak takie prace się zaczynają? Tak naprawdę w tym przypadku prace zaczęły się od pozyskania rdzenia z tego jeziora, czyli jest to ponad 12 metrów osadów jeziornych. Oczywiście jest specjalny do tego, jest potrzebny specjalny tylko sprzęt. I po uzyskaniu tych osadów jeziornych wybryły one do chłodnia, następnie na stół w laboratorium, gdzie są pobierane próbki na różne analizy. I to jest bardzo ważne, ponieważ różne analizy paleoekologiczne potrafią nam zrekonstruować różne rzeczy z tego rdzenia. Tak jak znacie państwo, każdy drzewopylik. Więc jeżeli w naszej zlewni był las mieszany, to taki obraz takiego lasu mieszanego możemy zrekonstruować z tych próbek. Ale na przykład inną analizą jest analiza okrzemek, czyli organizmów pierwotnych, które żyją w toni wodnej i umierając co roku, informują nas o tym, jakie panowały warunki, jaka była temperatura, jakie było pH w danym zbiorniku. I dzięki takim analizom i tych pobieranych próbkom z dobrą rozdzielczością, czyli rozdzielczością, ja myślę, ile ta próbka ma lat w sobie. I teraz dochodzimy do historii tej namacalnej, ile po prostu w naszej próbce jest zgromadzonych lat, czyli tych informacji historycznych w tym osadzie. Panie profesorze, a czy odkrywając fragment takiej drogi, jak Via Marchionis, możemy coś powiedzieć o ludziach, którzy tam żyli? Zapewne tak, ale domyślam się, czy to jest tylko grupa mała, która mieszkała przy tej drodze i możemy z perspektywy takiej mini określić tych ludzi, opowiedzieć o nich to, co wiemy, czy generalnie również możemy trochę większą metaforę zastosować i koło historyczne zatoczyć i tych ludzi zbadać pod kątem, no właśnie, wpływu na historyczne wielkie wydarzenia, coś możemy wyabstrahować, jeśli chodzi o wyniki tych badań? Dokładnie. Dzięki właśnie, jak mówiłem wcześniej, tej wysokiej rozdzielczości pobierania próbek, czyli mamy bardzo małą ilość lat w próbce, ale z dobrą rozdzielczością, czyli w każdej próbce mamy ten, dajmy na to 5 lat, jak w tym naszym badaniu, ale co próbkę, czyli nie mamy żadnych przerw informacji, możemy zrekonstruować bardzo dokładnie wydarzenia historyczne, tak na przykład wojny polsko-krzyżackie. Tak jak państwo pewnie sobie wyobrażacie, droga nam kojarzy się z poruszaniem. Generalnie drogi mają generalnie pozytywny oddźwięk. Dzięki temu mamy rozwój kulturalny. Bo łączą. Łączą, tak, miasta, ale możemy sobie też wyobrazić takich dróg w średniowieczu nie było zbyt wiele, więc jeżeli była jakiś przemarsz wojsk w czasie bitew, wojska wykorzystywały właśnie te główne trakty. Jeżeli był to przemarsz wojsk obcych, no oczywiście możemy też sobie wyobrazić i to, że te wojska nie były zbyt przyjazne mieszkańcom danych ziem. Te miasta były plądrowane, nierzadko palone i niestety, jak właśnie w tym przypadku mała miejscowość miała tą zdolność powrotu do normalnego funkcjonowania była bardzo opóźniona. To nie był Malbork, to nie był Gdańsk, gdzie jeżeli była wojna, to w ciągu roku ludność spływała do tak ważnych ośrodków i tak naprawdę nie było efektu. Tak. Znaczy oczywiście były spalenia, były zniszczenia, ale ludność bardzo szybko wracała. Jak wracała ludność, to musieli uprawiać zboże, żeby wykarmić miasta i obserwowaliśmy bardzo szybki powrót. Ale w przypadku, gdzie jesteśmy na rubieżach, a w tym przypadku jesteśmy jesteśmy na rubieżach Rzeczpospolitej. Takie obszary po przejściu wojsk były bardzo powolnie ponownie kolonizowane. I to właśnie pokazuje nam rekonstrukcję takich, jak pan mówił, wskaźników działalności człowieka, na przykład zboża. Czyli tak naprawdę obserwujemy, co ludzie jedli, jak długo funkcjonował okres spokoju, czyli bez wojen. No i te informacje dostarczają nam historycy i łapiemy dokładnie za rękę tych, dajmy na to, przestępców, którzy splądrowali na przykład miejscowość Iwiczno podczas wojny z Krzyżakami. Również to widzimy w reperkusjach post tych wojennych, tym, że bardzo szybko nam się regeneruje środowisko, bardzo szybko nam wraca las w miejsca, gdzie przed wojną funkcjonowały pola. No niesamowita opowieść. Panie profesorze, jeśli byśmy chcieli doczytać trochę się jeszcze nad tym, zatrzymać i zastanowić, bo temat fascynujący. Pan też dokonał pewnej publikacji naukowej na ten temat, tak? Ale jeśli człowiek, nie naukowiec, chciałby odkryć na nowo i trochę zastanowić się nad tym wszystkim, o czym rozmawiamy, to gdzie ma się skierować? Jaką stronę w internecie otworzyć? Polecam Nauka w Polsce, bardzo interesujące miejsce. I oczywiście, jak pan polecał, jest wiele źródeł paranaukowych związanych z nauką na Facebooku. I tak jak pan wspomniał, czasopismo Archeologia Żywa również prowadzi portal na Facebooku. I jest ich naprawdę bardzo dużo takich stron, gdzie można znaleźć. Ale ja osobiście polecam Nauka w Polsce, bo tam mamy duży zasięg świeżych informacji, to co się dzieje w Polsce. Średniowieczna droga na dnie jeziora, która mówi tyle o zamierzchłych czasach, o historii, o tym łapaniu za rękę, to mi się bardzo podobało. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za rozmowę. W Trójce do Trzeciej Michał Słowiński z Instytutu Geografii Przestrzennego Zagospodarowania. Pan życzę satysfakcji z wykonywanej pracy i wielkich emocji na przyszłość. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. Poznań po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami spacerują dziwni goście, nic nie noszą pod płaszczami, z dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach, taryfy stoją wszędzie, tania błyskawiczna miłość. Na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach. Spokojnie, to tylko spokojnie, to tylko ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się połędać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Auta! Auta! Auta! Auta! Auta! Na wildzie mieszka szatan, czarna magia, wolno zapalają się neony. Już po godzinach szczytu wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. Kołębie wydziobują okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na na na na na na. Nieznośna lekkość buzów, jednoczna lekkość budów. Spokojnie, to tylko. Spokojnie, to tylko. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży pędzą szemrane auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się pałętać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży pędzą szemrane auta. Kto z Państwa jest z Poznania? Jest dumny z faktu, że jest z Poznania. Ręka do góry, 227 trójek. Tam nasi serwisanci są z Poznania? No, pewnie są zadowoleni z tego faktu. Ale dlaczego o tym mówię, dlaczego pytam? No dlatego, że tak ciągle myślę o tych Borach Tucholskich i odnalezionej średniowiecznej Via Marchionis. Ten fakt musi napawać pewnie dumą. Albo na przykład, nie wiem, czy Państwo wiedzą, gdzie jest kadzielnia, pasmo kadzielskie, dokładnie kadzielniańskie, zalejowskie i chęcińskie. Tak, tak, to w okolicach Kielc. To wszystko to pamiątki tropikalnego morza, teraz posiłkuję się Wikipedią, sprzed 375 milionów lat. Jak to brzmi w ogóle? I dzisiaj człowiek idzie na zamek w Chęcinach i może uświadomić sobie te lata, te historie, które jest jednak świadkiem i które jest uczestnikiem. Albo na przykład taka Góra Ślęża, niedaleko Wrocławia. Co tam się na tej Ślęży musiało wyprawiać? Co tam się działo? Ile lat temu? Mówię o tym nie przez przypadek, bo remontowałem tam kościół kiedyś, więc wiem, o czym mówię. To również dumą napawa. Czy Państwo mogą się pochwalić takim swoim miejscem zamieszkania, które odwołuje się do historii i Państwo mają poczucie tego zakorzenienia się w miejscu? To musi być niesamowite uczucie. Za 18 minut 14, 227 trójek to nasz numer telefonu. Gramy dalej, a za chwilę dwa słowa na temat ekonomii. Ale jakiej ekonomii? Sylwia Zadrożna pojechała specjalnie do Dubaju, żeby Państwu coś ekonomicznego opowiedzieć. How's your view of things today? Garb young to fade away. The sinner Simba aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. I can't compete with history. We'll film a lie but dub our tale. The mystery must stay inside. Look our homes, look our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing round, trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Once upset my kin, accused him of a moral slip. Well, he came back and claimed to change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating racing round, trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. Za kwadrans będzie 14, dwa słowa, a nawet więcej o ekonomii już teraz prosto z Dubaju. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam na informator ekonomiczny prosto z Dubaju, gdzie dziś na wystawie światowej Expo 2020 mamy Dzień Polski. Z tej okazji na terenie wystawy odbyły się już oficjalne uroczystości, czyli odśpiewany został polski hymn, a na maszt wciągnięto naszą flagę. Co ciekawe, Dzień Polski przypada w okresie świętowania tygodnia Złotego Jubileuszu, czyli 50. rocznicy powstania Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W naszym pawilonie odbywają się dziś pokazy taneczne, koncerty muzyki Chopina czy konkursy dla gości, a już sam pawilon zbudowany z drewna stanowi tutaj nie lada atrakcję, mówi Adrian Malinowski, komisarz generalny sekcji polskiej Expo 2020 w Dubaju. Wyjątkowe doświadczenie, bo drewno dla nas będące naturalnym materiałem budowlanym, czymś do czego jesteśmy absolutnie przyzwyczajeni, żeby nie powiedzieć, że jest dla nas pospolite, tutaj jest materiałem nie tyle wyjątkowym, nie tyle rzadkim, co nawet należałoby użyć sformułowania luksusowym. Moment, w którym ludzie widzą ten piękny drewniany pawilon, który zresztą ma odwróconą proporcję architektoniczną, czyli jest wąski na dole, a szeroki niczym drzewo ku górze spinające się, przykuwa wzrok. A jeżeli pomyślimy o tym, że w koronie tego drzewa dookoła siedzą piękne ptaki, które rzeźba kinetyczna przypomina, przy najmniejszym podmuchu wiatru wprawiane w ruch sprawiają wrażenie stad lecących ptaków migrujących, to jest ten element, który zachęca do wejścia do pawilonu. A już po wejściu doznają niesamowitego doświadczenia zmysłowego, bo nie tylko obcują z widokiem, ale również z zapachem, ciepłem i fakturą drewna. I myślę, że tutaj rozpoczynamy bardzo dobrze, tym bardziej, że nasza opowieść dotyczy drewna, które jest w dzisiejszym świecie niezwykle ważnym budulcem, bo takim, który niesie ze sobą najmniejszy ślad węglowy. Wieczorem odbędzie się jeszcze koncert z udziałem polskich artystów. A ja dodam jeszcze, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są uznawane za drugi najbezpieczniejszy kraj na świecie, z najwyższą jakością życia na Bliskim Wschodzie. Wartość polsko-emirackiej wymiany handlowej wyniosła w roku ubiegłym ponad 725 milionów dolarów. A skoro już o gospodarce mowa, to wczoraj w Dubaju odbyło się pierwsze w historii polsko-arabskie forum gospodarcze. Była to okazja do rozmów o wzajemnych inwestycjach. A jak mówi Sebastian Józef Kuśmierek, prezes Fundacji Promocji Eksportu, trochę polskich firm już działa w Emiratach i to w różnych branżach. Najlepiej się sprzedają najprostsze branże, które albo smakują, albo dobrze pachną i jest łatwo je kupić. Takie dwie branże najbardziej popularne w Emiratach, takie, które najłatwiej jest spotkać, to są branże spożywcza i kosmetyczna. Mamy tych firm coraz więcej i myślę, że jeszcze moglibyśmy wymienić parę marek z branży medycznej, bo to też jest branża, która jest mocno obecna w Emiratach. Oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, że wagony tramwajów, które jeżdżą w Marinie, są produkowane w Polsce. No i oczywiście dużo prac inżynieryjnych, które były prowadzone przy kolejnej linii metra. Chyba pominąłem niechcący jedną branżę, która jest też mocno obecna w Emiratach, czyli branża wyposażenia wnętrz, meblarska. Warto tutaj przyjeżdżać, warto wystawiać się na targach, pomimo tego, że część osób uważa, że formuła targów się wyczerpała. Ona nadal jest aktywna w świecie arabskim, bo Arabowie lubią spotykać się na targach i często ten biznes się tworzy na targach. Po Dubaju nadal jeżdżą też autobusy z Polski, choć zakupione zostały kilka lat temu. W tutejszej marinie spotkać można też wyprodukowane u nas jachty. A jeszcze do jutra w polskim pawilonie odbywa się promocja województwa dolnośląskiego. To czasowa wystawa pokazująca potencjał gospodarczy i turystyczny tego regionu. Jednym z głównych elementów prezentacji Dolnego Śląska jest woda, dlatego goście odwiedzający nasz pawilon, korzystając z nowoczesnych technologii, mogą między innymi odwiedzić Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis. Twarzą regionu dolnośląskiego jest z kolei słynny wrocławski krasnal Życzliwek, stworzony z akrylu imitującego wodę. I to wszystko dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym. Sylwia Zadrożna, dziękuję, do usłyszenia. I hope. Bajo, Sylwia Zdrożna, dziękuję bardzo. 25 stopni, piękne słońce, jutro 29, w czwartek 30. Tak, tak, tak, zupełnie ci nie zazdrościmy, Sylwio, zupełnie. Za 10 minut 14. Samych siebie o świadomość archeologiczną 227 trójek. Tychowiec zachodniopomorskim, kłas polodowcowy, jeden z największych w Europie. To, co wystaje nad ziemię, to jest w wysokości gdzieś około 4 metrów, a reszta jest pod ziemią. I'm